د اعمالو ذکر کوي چې اعمال یو شانتی ندي. دلته تفریقه د عقاید وا او دلته تفریقه د اعمالو ذکر کوي. دیم دلته وی چې فالما فجورا وتقوا نزلته وی چې ان علینا للهدى وان لنا للاخره والاولى چې دا زی مواری الله په ما باندې دا چاته هدایت کو ما چاته دغه سری کی ذکر کو تغیان چې سمودیانو سبب سو تغیان نزلته کې با بشارت کی ذکر کی منفقین و حال چغیل زیر ورکی جانو تو سیل تیویلو قد افلح من ذکا نزی صورت لیل کے واسباب د فلاح بیان کی چی کامیابی پا سبان دی رازی خان دغس دس ساہای ویلو نزل تبا اسباب د دس ساہاں بیان کی چی دا نفس پا سبان دی حلاکی خان دا غی اسباب با بیان کی او دا سی عشقائی ذکر کرو چیزم باس عشقاها نو دی صورت کی بوئی چلا اصلاها الا العشقا جہنم تبل سوک ندی خو خلق او دا غی بدبخت بوتا تی نو چلے کسن دل تا بیان شو صالح علیہ السلام دا قوم نو صورت کی امتیاز دا اعمالو بسم الله الرحمن الرحیم واللیلی گواد اشپا اذا یغشا چپٹکی مخلوقات والنهاری گواد اروزو اذا تجل کلچ رناشی روخانشی نخلق مویلی وما خلق الذکر والانسا اوغچ اللہ پیدا کری دنیا کے نارینا و زنانا تا جدا جدا دی کنا دا دلیل په دی باندې ان سایکم لشتا چې عمل ستاسو جدا جدا دي یو شان نه داسې لکه روز او شپه داسې لکه مذکر او مؤنث چې څنګه جدا دي نو اول اعمال خي د مؤمنانو فاما من اعطوا سوق چې ورکړي او کړو الله لرا که هرڅو اته عام پرېخه دي وخت ورکو مال ورکو ادغه سي اولاد ورکو د دین لپاره وتقا او ځان بچو د شرک نه وصدق بالحسن او تصديق او د کلمې توحید د نیک اعمال فسن يسره لليسر الله اسان بکو مون دل را د جاده لپاره د جنت څنګه دا سي اعمال دي چې دې سربا ته جنت تدیر پاسان لار شي وس اعمال سیئه فاما من بخل او سوک بخل اور کو په مال سره په نفس سره په اولاد سره اس شی ورنکو واستغنا او ځان به پروا کړ د الله نه او د دین نه وکذب بالحسن او تکذیب وکړ د کلمې وسنو یسره للعسر نل یسان وکم دلنا د پاره د جهنم وما یغنی عنه ماله اذا تردد نشی بچ کول دلرا د مال دزو چې د اور نه بچ کی جهنم نه بچ کی کله چې د هلاک شي تردد بیا نشی بچ کول ان علینا للهدى بشکا پمنګ باندې هدایت کولی چې چا پر الله راځو کی کنه نه هدایت وته کوو وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى او بیشکا زمونږ د پاره دی آخرتم او دنیا هم په دنیا کې چاله ثواب او خوشحالي او نعمت ورکوم او په آخرت کې ورکوم انوذح القرآن کې وی چې من کان یرید ثواب د دنیا او آخرت چې څوک دواړه غواړي الله وی دواړه ول ورکوم دغه خيار بنده دي چې دواړه غواړي او چې صرف دنیا غواړي نو دغه قمقلې انو بیاوی فعلی کبی تعمیر الدنیا و تعمیر الاخرتی تل دا پا کار دی فانزرتکم نارن تلزا امی ارولی تاسو داغی ورنا چی لمبی وحی نبا داخلی گی اغی تا مگر بدبختا الَّذی کذب و تولا اغا چی تکذیب کرو دا قرآن او مخی تنالو لیو وسی جنب و الاتقا او زردہ چی بچ بشی دا دی ورنا پرزگارا الَّذی هوا یوتی مالو یتذکا چو ورکی خپل مال دا اللہ پلار کے پدی نیت باندی چو زان پاکی مال پاکی زل پاکی یتذکا فما لی حدن عندو من نعمت تجزان او نید یو تند پارا دا دسرا سا احسان چو داگی بدلا دا کولی شیم سو خدا سی چو زکا مال ورکی چالا چه اغو سر امداد کلو چرتا نو دا اغو دا احسان دا لانده ده نو دا اکا سورکی نو دا اغو بدل پورا کئی نا ندا اغا ندا مراد خوا الا ابتغا وجه ربه الاعلام هاو کده مال ورکی نو صرف پارا طلب در زاد رب پل چڑی رو چتی ولسو فی رضا او در دا چده ورزا شید اخ پل ربنا سورة